राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 12 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत सायं 5 बजे रतनगढ़ राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सबसे श्रेष्ठ चीज होती है वो बड़े मुफ्त में मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भगवान है केवल याद मात्र से ही याद मात्र से प्रश्न हो जाए और जब याद करो तो मदद मिलती है। याद करने में भी मदद भगवान से मिलती है। भगवान की कृपा का भरोसा रखे तो भगवान की स्मृति ज्यादा होती है। तो वह भगवान की प्राप्ति के लिए अपने लिए हम जो कुछ करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। यहाँ आए तो भगवान के लिए आए और क्या संबंध है अपना संबंध एक ही है। अपना जीवन सफल हो जाए मनुष्य जीवन सफल हो जाता है भगवत प्राप्ति से भोगों से और रुपया संग्रह से मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। संग्रह तो चिड़िया होते हुए आड़े में अपना फूस कचरा इकट्ठा कर देते हैं। इन्हें कोई महिमा नहीं है। महिमा तो भगवान की याद की है। सर्वे सुकाले पावन सबसे तुम मेरा स्मरण कर और भगत भगत संसार का काम भी कर। जैसे भगवान अर्जुन के सामने युद्ध था तो युद्ध समय समय पर युद्ध भी करो और भगवान का स्मरण हरदम सर्वेशु कालेशु भगवान का स्मरण सब समय में। भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है। पुस्तकों में ऐसी बात पढ़ने में आती है कि सिवाय भगवान के अपना कोई है ही नहीं। एक बात मैंने विशेष दर्शी जो आपने पहले कही है फिर कहता था हूं जो मिल जाता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। यह शरीर भी मिला है बिछुड़ जाएगा। कुटुंब में मिला है बिछुड़ जाएगा। धन भी मिला है बिछुड़ जाएगा। घर भी मिला है बिछुड़ जाएगा। जो मिला है बिछुड़ जाता है वो अपना कैसे हुआ या अपने लिए कैसे हुआ। ना अपना है ना अपने लिए है। शरीर स्थूल भी अपना नहीं है अपने लिए नहीं है। सूक्ष्म भी अपना नहीं है अपने लिए नहीं है। कारण शरीर भी अपना नहीं है अपने लिए नहीं है। यह सामग्री सबकी सब संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा के लिए चीजों को अपनी मान लिया और अपने भोग सामग्री मान ली ये गलती हुई। यहाँ जो आपको मिला है अपना तो निर्वाह केवल करना है। निर्वाह विश्वास थे कि निर्वाह बिना सेवा कैसे करेंगे। इस बात से शरीर जीता रहे इस बात से स्वाद और शोक नहीं स्वाद के लिए शोक के लिए नहीं सेवा कर सके। इस बात से आनंद लेना है जल पीना है कपड़ा पहनना है नींद लेनी है मकान है सेवा करने के लिए। सर्व सेव साधु शांत काम तृष्णा सेवा कथा रस्म हो निद्रा निरंतर भगवान को याद करो ये चिंतन करो ये अपना है और संसार अपना नहीं है। कोई साथ नहीं चलेगा। लाखों करोड़ों रुपया अपने पास हो एक कोड़ी भी साथ नहीं चलेगी। बहुत कुटुंब भी होगा कोई साथ नहीं देगा। वहां जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं। राम के है सब संग साथी जब भगत पड़ा तब कोई। ये बात है संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है देगा न कोई दुख में सहारा सोतो किसी की मत बात प्यारा। भगवान को याद करो अपना सदा साथ रहने वाले भगवान। एक जगह संतों की पुस्तक मैंने पढ़ा कि भगवान की जरूरत क्यों है कि साथ रहना कोई नहीं है कोई नहीं साथ रहने वाला। भगवान साथ छोड़ते नहीं। नरकों में जाओ तो साथ में स्वर्ग में जाओ तो साथ में वैकुंठ में जाओ तो साथ में मृत्यु भगवान साथ में 84 लाख में जाओ तो ही भगवान साथ में ऐसा कोई साथी मिलेगा नहीं। इस वास्ते भगवान से पहचान नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। संतों ने कहा है बोलन जानो को अलग बुद्धि मन बेग रहे पर नहीं जाके हरि हो कोई नहीं होता वो हरि होते नहीं जाके हरि हो या तो मैं जरूर या तो मैं जरूर सदा आत्म हृदय राम कोई नहीं होता। भगवान होते हैं भगवान अपने हैं। संत महात्मा हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि भाई अपना कोई नहीं है संसारी आम नथी आवनो पाछो सुनो सुनो कुल कर महल चिराया चुन चुन कंकर महल चिराया काया गढ़ छे काचो काया गढ़ छे काचो संसारिया में नथी आवनो नथी आमणो पाछो संसारिया में नथी आमणो पाछो चुन चुन कंकर महल चिनाया चुन चुन कंकर महल चिनाया काया गढ़ छे काचो काया संसारिया में नथी आवनो पाछो नथी आवनो पाछो संसारिया में नथी आवनो पाछो पाग लगायो काया नगरी में पाग लगायो हसला लेत बासो हसला लेत बासो संसारिया में नथी आवनो पाछो नथी आवनो पाछो संसारिया में नथी आवनो पाछो सतसंग सुमिरन सेवा कर ले सतसंग सुमिरन सेवा कर ले संग ना चले मासो संग ना चले मासो संसारिया में नथी आवनो पाछो नथी आवनो पाछो संसारिया नथी आवनो पाछो मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर सामरो सनेहि साचो सामरो सनेहि साचो संसारिया में नथी आवनो पाछो नथी आवनो पाछो सासु कोई सासु संगाति भगवान और कोई सब झूठा एक संग सासु है नारायण ब्रजराज कुमार सो बह कर पहचान ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान वैसो पहचान करो मेरे कोई नहीं है। इस वास्ते भगवान से कहो हे नाथ भगवान से एक ही मांगो एक ही सब कर मांगी एक पल राम शरण रति हो सब कर मांगी एक पल राम शरण रति हो तिनके मन मंदिर बसाओ शेर दूर एक ही मांग हमारी भगवान भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं सब का ठीक सब कब ठीक हो जाएगा। तू जो याद करने का फायदो नहीं है भगवान में याद कर रहे बड़ो भारी फायदो हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु भूलू नहीं आप कभी भूलू नहीं इसे भगवान से कहो और मस्त हो जाओ हरदम मौज में रहो मस्त में रहो भगवान याद है बस ठीक है। भगवान को भूल गया कह राम जी कह तार संग्राम राम जी भूलू की कर भूलिया भूली हो मौज न जावे बिखर बिखर जावे मौज न मिले कतेरी जोन शांति मारा ऊपर ऊपर लादे लून और नूपर लादे लून समावे साले शिखर कह तार संग्राम भूलू बिखर भगवान है भूलू मैं आप सब कुछ हो जाओ भगवान को मत बोलो एक भगवान याद रखो सब काम ठीक है। केवल याद मात्र से कुंती माता पूछो कुंती माता ये पांडव तुम्हारे भाई है दुख पा रहे हैं कि वजी मैं क्या करूं द्रौपदी का चीर खर्चा के नगन कर दे नख भी वारा नहीं कर सकता नख भी 10,000 वज गज बल घटोर घटोर 10 गज चीर पर युधिष्ठिर ने सब कुछ लगा दिया मेरे को याद किया याद तो कर लेता कम से कम याद मात कर ले रहा याद ही इतना सस्ता भगवान है क्यों याद कर दो क्यों कुछ देने के नहीं खर्चों कुछ है नहीं कुछ परिश्रम नहीं क्यों नहीं याद करो सब कब ठीक हुए। इस वास्ते भाई रात और दिन भगवान को याद रखो केवल भगवान को याद रखो खूब प्रेम से फिर सब कब ठीक हुआ। अब सुनाओ भगवान के नाम का कीर्तन सुनाओ और शांति से बैठो कीर्तन को थोड़ी देर देंगे ये आपको काफी देर हुई है भागवत सुनने हुए थोड़ी और थे थोड़ा उठ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम।